पंचम अध्याय का तृतीय मंत्र टीका में इदानीमस्य च परमेश्वरस्य जगत षष्ठित्वादि कर्माः। परमेश्वर में जगत षष्ठित्व आदि कर्म, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले परमात्मा है। जन्माद्य से यतः ब्रह्म सूत्र में, द्वितीय सूत्र में ब्रह्म का लक्षण क्या है, जन्म स्थिति और प्रलय भंग, ये कर्म परमात्मा का। स्थिति काल में पालन रक्षा करने वाले कर्म फल देने वाले हैं, सृष्टि और प्रलय एकैकम प्रत्येकम, प्रत्येक जीव के लिए जालम, महेंद्र जालम, महा इंद्र जालम, जादू है, माया है, बड़े जादू है ये संसार रूपम, यही जादू है, यही विचित्र है। मिथ्या होने पर भी इतने सत्य रूप से भान होता है, समझदारी व्यक्ति को भी उसमें आसक्ति मोह, इतने सत्य तो बुद्धि है, सुनते हैं मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या सुनते कहते हैं, किंतु सत्य तो बुद्धि इतने अधिक है, यही जादूगर दिखाता है, झूठा कुछ दिखा देता है, नहीं होने पर भी इतने सत्य लगता है, लोग आश्चर्य हो जाते हैं, बड़े खुश देखते हैं। ये संसार रूपम प्रति प्राणी व्यवस्थितम, प्रत्येक प्राणी के लिए संसार व्यवस्थित है, जैसे स्वप्न प्रपंच, सब लोग स्वप्न देखते हैं, सबका स्वप्न प्रपंच सबके लिए स्थित है, जो जग जाता है उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है, अन्य लोग स्वप्न देखते हैं, इसे प्रति प्राणी ये संसार व्यवस्थित है। बहुधा बहु प्रकारम विकुर्वन, परमात्मा उसको बहुत प्रकार बनाते हैं, विकुर्वन विविधम कुर्वन, अनेक प्रकार करते हुए, कहा क्व यस्मिन प्रसिद्ध क्षेत्रे, इसे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार संसार, सर्व प्राणी जनि स्थाने, सर्व प्राणी के उत्पत्ति स्थान में, असंहरति संहार भी कर देते, उपसंहरति ऐसा आत्मस्वरूप देव, देव है स्वयं प्रकाश रूप है, भूय का अर्थ पुनः सृष्टवा, फिर सृष्टि करके, सृष्टि का अर्थ उत्पाद्य, सृष्टि करते फिर प्रलय करते हैं, पतय है प्रजापतय, प्रथमांत है द्वितीयांत अर्थ करना, प्रजापतियन इत्यर्थ, प्रजापतियों की सृष्टि करके, तथा यथा संसार जालम तद्वत, भाष्य में था जिस प्रकार पूर्व कल्प में सृष्टि उसी प्रकार इसमें यथा संसार जालम तद्वत, जैसे संसार जाल मिथ्या प्रतिपाणी सृष्टि करते हैं, इसी प्रकार प्रजापति आदि भी संसार की रक्षा करने वाले वो भी इसी प्रकार है, संसार ही मिथ्या तो संसार पालक रक्षा करने वाले प्रजापति सृष्टि करने वाले सब इसी प्रकार है, इंद्रजाल माई कहे, ईश है ईश्वर नियंता नियामक, सर्वाधिपत्यम कुरुते, सबका अधिपति होते हैं, सर्वेशाम अधिष्ठाय पालयत्रीणाम पालयत्रित्वम, सबको सबका अधिष्ठान होकर के सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालक है, पालयत्रीणाम पालयत्रित्वम, जो पालन करने वाले सब रक्षा करने वाले ईश्वर के द्वारा नियुक्त प्रजापति आदि उनको भी, उनका भी पालन करने वाले सर्व का पालक, आधिपत्यम कुरुते आधिपत्य के साथ करते, महात्मा महान से उस आत्मा चाहिए, महात्मा वो परमात्मा है, परिच्छेद रहित परमात्मा। अभी भाष्य में चतुर्थ मंत्र, किंच सर्वादिश ऊर्ध्वमतश्च तिर्यक् प्रकाशेन भ्राजते यद्वदनर्वान् यद्वनड्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावान् अधितिष्ठत्येकः। सर्वादिश ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक्, सारे दिशा को प्रकाश करते हैं, ऊपर अध नीचे तिर्यक टेढ़ा पा सब तरफ प्रकाश है न भ्राजते यद उ अनडवान यद व नडवान यद उ का अपि सदृश यदि व यथा अनडवान अनडवान के समान अनडवान अनडवान है बैल सकट को बहने वाले ये रथ चक्र को बहने वाले सूर्य भगवान चक्र है अनड है अनस अनसो डश्च वह से निप्रत्य होता है अनस कर उड़ हो जाता है अनडूह बनता है रथ चक्र को बहने करने वाले सूर्य भगवान एवं सदैव भगवान वो भगवान है भग है ऐश्वर्य छह ऐश्वर्य है जिनके पास है वो भगवान ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्त्रीय ज्ञान वैराग्योरव शरण भग इति रणा इच्छे भग है समग्र ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य से समग्र से धर्म यशस्त्री ज्ञान वैराग्य सब कुछ है उनके पास है भगवान वरेण्य वरतम सबसे सबके पूज्य है योनि स्वभावान अधितिष्ठति एक योनि स्वभाव सब कारण रूप में सब कारण को नियमन करने वाले सबका अधिष्ठान है एक ही परमात्मा सर्वादिश इति सर्वादिश प्राच्यादिया पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्वम उपरिष्टात अधश्च अधस्तात ऊपर और नीचे तिर्यक कर्ण से पार्श्व ऐशान नरित वायु व्याधि प्रकाश है सबको प्रकाश करते हुए स्वात्म चैतन्य ज्योतिषा चैतन्य रूप प्रकाश से सबको प्रकाश करते हैं ये जो प्रकाश है चैतन्य ज्ञान रूप ज्योति है उसे सबको प्रकाश करते हैं जो ज्ञान रूप ज्योति प्रकाश अंधकार दोनों को प्रकाश करने वाला ये आलोक रूप नहीं है सबको जानने वाला प्रकाशते स्वयं भ्राजते दीप्यते स्वयं प्रकाशमान स्वयं ज्ञान रूप है ज्योतिषा यद उ अनडवान यदवद इत्यर्थ यद उ का अर्थ सदृश जिस प्रकार अनडवान बैल यथा अनडवान या अनडवान है आदित्य चक्र को वहन करने वाले चक्र में आरूढ़ है तो चक्र को वहन करते अपनी इच्छा से जगत चक्र अवभाषणे युक्त जगत चक्र को प्रकाश करने में युक्त है आदित्य बैल के समान जगत चक्र है संसार चक्र उसको प्रकाश करते हैं एवं सदेव द्योतनवान द्योतन स्वभाव प्रकाश स्वभाव है द्योतनम स्वभाव ऐसे प्रकाशात्मक है भगवान ऐश्वर्य आदि समन्वित ऐश्वर्य आदि शब्द से कितने लेना पांच छह ऐश्वर्य आदि से युक्त है वरेण्य वरेण्य वरणीय संभजनीय सम्यक भजनीय परमात्मा ही भजनीय है भज सेवायाम सेवनीय है परमात्मा का ही चिंतन परमात्मा की ही सेवा परमात्मा का ही यजन नमस्कार सर्वदा करना ही चाहिए सम्यक भजनीय सबका योनि ही कारणम सबका कारण है कृष्ण से जगत सारे जगत का कारण है स्वभावान स्वात्मभूतान पृथ्वी आदि भावान स्वभाव जो पदार्थ है अपने स्वरूप अलग कुछ नहीं है कारण से कार्य कुछ अलग नहीं होता है पृथ्वी आदि जितने स्वभाव है स्वात्मभूतान अपने स्वरूप भूत है पृथ्वी आदि भाव पदार्थ अथवा कारण स्वभावान कार्य कारण स्वभाव है कारणभूतान पृथ्वी आदि अतितिष्ठति पृथ्वी आदि को सबका अधिष्ठान होकर के सबको नियमन करता है एको अद्वितीय परमात्मा अद्वितीय है परमात्मा टीका में इसकी व्याख्या सर्वा निखिल दिशा दिक् शब्द प्रत्यय विषय दिक् शब्द प्रयोग करते हैं दिक् का ज्ञान होता है उसका विषय दिक् शब्द से पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सारे दस दिशा को कहते दिक् शब्द से तो सब लेना दिशा इदानीम ता दिशा कौन है ऊर्ध्वम अधः इसी प्रकार ऊर्ध्वम उपरिष्टात ऊपर है अदस्य नीचे अधस्ताद भी तिर्यक समन्ताद अष्टादीक्षु अष्ट दीक्षु थी अष्ट आठ से दिशा है तिर्यक चार ओर है पूर्व पश्चिम दक्षिण चार कोण है आठ है ये तिर्यक शब्द से आ जाएगा। प्रकाशयन प्रकाशम कुर्वन सबको प्रकाश करते हुए भ्राजते स्वयं दीप्ति कुरते भ्राज दीप्त स्वयं दीप्ति बान प्रकाश माने यन आश्चर्ययन गच्छन आश्चर्य को प्राप्त करते कि जानते हैं अनडवान बलिवर्दो गौ सूर्य इत्यर्थ बलिवर्दो रथ शकट को खींचता है ये सूर्य भगवान रथ चक्र के द्वारा सबको प्रकाश करते सबको चक्र से घूमते एवं एवं पदाद पदादानाद यथेति लभ्यते एवं कर से यथा तथा स जगत कारण होता देव स्वयं प्रकाश ही भगवान षडगुण ऐश्वर्य संपन्न षडगुण ऐश्वर्य से युक्त है वरण्य वरण्य वजनीय है योनि स्वभावान कारण भूतान अधितिष्ठति सारे कारणों को भी कारण का अधिष्ठान है अधिष्ठान करोति एक है एक अद्वितीय भेद शून्य निर्भेद है भेद सब कल्पित है वास्तव भेद नहीं है स्वगत सजाते विजाते भेद रही तो अद्वितीय स्वभाव है। पंचम मंत्र यच्च स्वभावं पचति विश्व योनि पाचांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वमेतद् विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः यच्च स्वभावं पचति पकाते स्वभाव निष्पन्न करते विश्वयोनि विश्वसयोनि सबका कारण यहाँ पचाति जे भोजन पकाते तो भोजन बनाते ये सबको पकाते क्या था सबको सबका निष्पादन करते विश्व से सबका योनि कारण पाच्यान से सर्वान परिणाम ये थे जो पाच्य है पाक योग्य है निष्पाद्य प्रतिवादी उनका परिणाम कराते हैं यह जो कराते हैं सर्वम एतद् विश्वम अधितिष्ठति एक ये सारे कुछ विश्व का अधिष्ठान एक है सबका नियामक है गुणांश सर्वान विनियोजित यह सारे गुण सत्वरजतम तीन गुण का विनियोजित जहाँ गुण को नियुक्त कराते हैं किसी में किसी गुण अधिक कम होता है अपने वासना संस्कार कर्म के अनुसार कराते हैं गुणों का भी नियामक है मायाधिपति है त्रिगुणात्मिका माया इसलिए गुणों का भी नियमन करते हैं। यच स्वभावं पचति स्वभावमिति यच नपुंसक दिया है पुल्लिंग करना परमात्मा यच इति लिंग व्यत्यय छांदस प्रयोग वैदिक प्रयोग है परमात्मा ऐसे नपुंसक भी ब्रह्म शब्द कहते हैं किंतु परमात्मा है आगे यह कहते हैं इसलिए पहले भी यच का यच स्वभावम यद अग्निर औष्ण्यम अग्नि का औष्ण्य स्वभाव है जिस वस्तु का जो स्वभाव है स्वभावम पचति स्वभाव को निष्पादन करते हैं जड़ का स्वभाव है शीत स्पर्श ये जो स्वभाव है जिस वस्तु में जिस भूत में जो स्वभाव उसको पचति का था निष्पादन करते हैं विश्व से जो योनि सारे जगत का कारण है और पाच्यांश सर्वान परिणाम है पाच्य निष्पाद्य पाक योग्य पाक योग्य पृथ्वी आदि इसका परिणाम करते हैं ये भौतिक भूत भौतिक परिणाम करने वाले यह जो करते हैं सर्वमेतत् विश्वम अधितिष्ठति अधितिष्ठति नियमयति सबका नियामक सबका नियमन करने वाले एक ही है उसको कोई नियम नियम नियम नियमित नहीं करता है स्वयं सबका नियंता सब कुछ नियम्य है एक ही सबका नियामक गुणांश सर्वान विनियोजित गुणांश सत्वरजस्तम रूपान यह विनियोजित जो विनियुक्त करता है, नियुक्त करता है गुणों को, प्रभुत्व कराते हैं। वही परमात्मा की इच्छा से माया में गुणों का परिवर्तन होता है, माया में क्षोभन होता है। सृष्टि स्थिति पालन करने वाले, संहार करने वाले परमात्मा की इच्छा से प्राणियों के कर्म निमित्त है, उसमें गुण में माया में क्षोभन चलन होता है। उसी के अनुसार जीव अलग अलग प्रकार होते हैं, सुख दुख अलग भोग करते हैं, प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार है, गुण से ही सब कुछ होता है। त्रिगुणात्मक माया से उस गुणों को भी नियमन करने वाले परमात्मा है। यस्य स्वभावम्, स्वभाव प्रसिद्ध पदार्थ स्वभावपि कार्यकारण रूपम षड्भाव विकार रूपम च पचति। पदार्थ स्वभाव कुछ कार्य कुछ कारण रूप है, अच्छे भाव विकार है, भी भाव पदार्थ है, ये स्वभाव है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षते विनश्यति, ये भाव पदार्थ में कार्य विकार है। उसको पचति का अर्थ पाकं करोति, निष्पादन करते हैं। विश्व योनि सबका कारण है, विश्व से योनि सर्व कारणभूत। अच्छा इसमें प्राच्यान से दिया, उसमें पाच्य पाच्य पाक करने योग्य है, प्राच्य पूर्वोत्पन्न अभी पदार्थान पाच्य होना चाहिए, क्योंकि प्राची अच्छा प्राच्य तो किया है, प्राच्य मतलब प्राची भवा प्राच्यतान प्राच्य पूर्व में होने वाले, तो उसका अर्थ क्या पूर्व उत्पन्न अपनी पदार्थान, तो टीका कर प्राच्य के स्थान पर प्राच्य पाठ उनके सामने है। ग्रंथ में पुस्तक में सब पाठ भेद कहीं क्या रहता है, तो टीका कर के सामने जो पुस्तक उसमें प्राच्य होगा प्राच्यान क्या था पूर्वोत्पन्न अपनी पदार्थान सर्वान परिणाम है, उसमें प्राच्य का पाक योग्य है, निष्पादन योग्य पृथ्वी आदि पदार्थ क्या था अर्थ वही हो जाता है। पूर्वोत्पन्न जो पहले उत्पन्न हुए पृथ्वी आदि उनको निष्पादन करता है, परिणाम कराते हैं, निष्पादन योग्य पदार्थ का परिणाम है, यह परिणाम करते हैं, परिणाम नहीं थे पदार्थ में परिणाम होता है, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति होती है। यह प्रसिद्ध पूर्व पचति न योज्य, पहले पचति के साथ पाक कराते हैं उसके बाद परिणाम कराते हैं। अयम परिणाम है ना, अब पहले पचति के साथ योग क्या यह, अब यह परिणाम है, यह दो यह यश्च स्वभाव में यह आया पचति के साथ संबंध हुआ, अब परिणाम यह, ये भी यह शब्द आया, ये परिणाम के साथ जुड़ना है। पूर्वम पचति ना युज्य पूर्व पूर्व यह शब्द पहले आया पचति के साथ उसका अन्वय करना है, परिणाम यह अयम यह शब्द परिणाम है के साथ लगाना है अन्वय करना है। सर्वम निखिलम एतत् विविध प्रत्यगम्यम, सारे कुछ विविध प्रत्यय विभिन्न प्रकार ज्ञान के विषय, सारे पदार्थ ज्ञ है, किसी का कोई ज्ञ किसी का कोई ज्ञ, सारे पदार्थों को जानने वाले कोई ना कोई जानते, किसी को भगवान सबको जानते हैं, तो विविध प्रत्यय विविध ज्ञान के विषय एतत् एतत् सदस्य जितने ज्ञ पदार्थ है विश्वम तथा समस्तम, समस्त कहन से अविद्या तत्कार्य आदि, अविद्या अविद्या का कार्य आदि से कुछ है जो अविद्या का कार्य नहीं, अविद्या चैतन्य का संबंध अनादि है जीवत्व, तो ये जितने सब कुछ है अविद्या तत्कार्य और बाकी जो अनादि, और कितने अनादि रहेंगे छह और रहेंगे पांच में नहीं क्यों, अविद्या के बाद चार ही कैसे हुआ हैं? हैं? अविद्या अनादि नहीं अनादि है, और अविद्या के बाद चार रहा अनादि, पांच है अनादि, छह अनादि में नियमन करने वाले को लेना क्या, इसमें चार है ठीक है, अविद्या आदि को नियमन करने आदि अविद्यादि को नियमन करने वाले, नियमन करने वाले का अनादि है अविद्या के और चार ही है आदि शब्द से लेने के लिए, तत्कार्य अविद्या कार्य सब है भूत भौतिक और आदि शब्द से लेना चार, अनादि कितने हैं छह। याद है श्लोक बोलो, जीव ईशो सबको मालूम नहीं क्या, जीव ईशो विशुद्धा चित, जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवे सयुर भिदा, एक आधा श्लोक हो गया। जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवे सयुर भिदा, एक हो गया जीव, दूसरा है ईश ईश्वर, तृतीय है विशुद्धा चित तथा जीवे सयुर भिदा। तथा जीवे सयुर भिदा भेद, जीव ईश्वर का भेद कितने हो गए चार। आधा श्लोक हुआ, बोलो सब, जीव ईशो भीदा, भीदा भेद के लिए भीदा शब्द भी होता है। फिर बोलो, जीव ईशो अविद्या तत् चितुर योग, चित तत् और चित, अविद्या एक ही, तत् चितुर योग तत् और अविद्या और चित, अविद्या और चैतन्य का संबंध, अविद्या चेतुर योग, अविद्या और अविद्या चैतन्य का संबंध दो होगी, छह होगी, षड अस्माकम षडस्माकम अनादय, षडस्माकम अनादय, अस्माकम वेदांत के मत में छह अनादि है, अविद्या चेतुर योग षडस्माकम अनादय। बोलो शुरू से, जीव ईशो डर लगता है क्या, लिखा सब नहीं, बोलो जोर से बोलो, जीव वेदांत में ये छह अनादि मानते हैं, ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सब अविद्या की निवृत्ति होते, बाकी सब निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या और चैतन्य का योग संबंध, संबंध वास्तव नहीं है, आध्यासिक संबंध, आरोपित संबंध, वो अनादि काल से ही, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, अविद्या निवृत्त होते ही जीवत्व ईश्वरत्व समाप्त हो गया, केवल चैतन्य रहेगा चिद रूप, विशुद्धाचित विशुद्ध चैतन्य एक ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। तथा जीवेश्वर भिदा, जीवेश्वर का जीवत्व ईश्वरत्व अविद्या के कारण भेद होता है, अविद्या निवृत्त होते समय भेद भी नष्ट हो गया, और अविद्या तचित्तोर योग चैतन्य के साथ अविद्या का संबंध छह अनादि है। तो ये अविद्या तत्कार्य आदि समस्त को नियमन करता है, अधितिष्ठति एक व्याख्यान है, अधितिष्ठति सब कहे नियामक है, नियमन करता है सबका अधिष्ठान होकर के, अधिष्ठान है अध्यस्त का नियामक, अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता, अधिष्ठान के स्पूर्ण होने से अध्यस्त का स्पूर्ण है, अधिष्ठान सबका नियामक है। गुणांश सर्वान नियमित, गुणांश यहाँ पहले सत्वरजतम गुण भाष्य में कहा था, यहाँ लोहितादीन गुणान अपि सर्वान, सारे गुणों को, नीलपितादि गुणों को हो, जितने क्रिया विशेष है सत्वरजतम सब का नियामक है, निखिलान विनियोजित, यह विनियोगम करो कार्य थे, विनियोग कराते हैं अनेन एतद इत्यादि रूपम, इससे क्या है, क्या बोलता अनेन एतद इत्यादि रूपम, अनेन एतद भोक्तव्यम कर्तव्यम, इसी प्रकार इस गुण का ये, इस गुण से ये, इस द्रव्य इस स्वभाव, सारे द्रव्य में गुण कर्म आदि जितने सब को नियमन करने वाले शत्रुजतम आदि सब का नियामक है यह प्रसिद्ध अयम विनियोजित विनियोजितिना, अयम विनियोजितिना संबंध सबका जो विनियोग करता है नियुक्त करता है सबका नियामक है सारे पदार्थ का नियामक है। षष्ठ मंत्र तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़ तद्ब्रह्मावेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्व देवा ऋषेश्च तद्विदुष ते तन्मया अमृतावे बभूवु। तद वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़, वेद में जो गुह्य वेदाना मध्य गुह्य हुआ या उपनिषद, वेद में गुह्य ही उपनिषद रहस्य है गोपनीय है, सारे वेद में ये गुह्य ही उपनिषद उपनिषत्सु, ऐसे उपनिषद शब्द का अर्थ तो ब्रह्म विद्या है, उसका प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। सारे वेद में ज्ञान कांड उपनिषद है, प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है, 1180 शाखा है तो सब शाखा में उपनिषद ज्ञान कांड गुह्य है गोपनीय है ये रहस्य है, उसी से ही ज्ञान प्राप्त होता है। पारमार्थिक सत्य का ज्ञापक द्योतक है प्रतिपादक है उपनिषद। गूढ़म पर ब्रह्म उपनिषद में ब्रह्म गूढ़ है स्थित है छिपा हुआ है। तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, तद ब्रह्मा ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उसको जानते हैं ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्मा के योनि कारण पर ब्रह्म है अथा ब्रह्म योनि रस्य ब्रह्म है वेद, योनि का अर्थ कारण प्रमाण, वेद प्रमाण जिसका ऐसा भी अर्थ है, वेद प्रमाण का जैसे शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र में शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम यस्मिन् ब्रह्मणि, शास्त्र है प्रमाण, शास्त्र से योनि शास्त्र योनि करेंगे तो शास्त्र का कारण है, और शास्त्र है योनि का अर्थ प्रमाण जिसमें दो प्रकार है बहुव्री भी है शक्ति भी है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म का योनि अपर ब्रह्म का कारण अथवा वेद का भी कारण है ब्रह्म योनि, और ब्रह्म वेद योनि यस्मिन योनि का अर्थ कारण, कारण का अर्थ प्रमाण, वेद है प्रमाण जिसमें वेद ही औपनिषद पुरुष है, अन्य कोई प्रमाण नहीं ब्रह्म में, अन्य जितने स्मृति है उसके पश्चात भावी वेद के अनुकूल, फिर आगे कोई कुछ कहते हैं मूल प्रमाण है वेद, वेद ही नित्य है स्वतः प्रमाण है, स्मृति आदि प्रमाण वेद के अनुकूल होने से प्रमाण होगा, वेद प्रतिकूल हो तो अप्रमाण है। अन्य ग्रंथ भाषा ग्रंथ पुराण आदि में सब कुछ वही वेद प्रमाण का ब्रह्म का ही व्याख्यान है, मूल प्रमाण वेद है। ये पूर्व देवा ऋषेश्च तद्विदुः, पहले जो देवता थे ऋषि लोग उसको जानते थे, ते तन्मय अमृता भी बभू, तन्मय तद्रूप होकर के मुक्त हो गई, अभी भी इसी प्रकार जो जानता है जानेगा तद्रूप हो जाएगा। बृहदारण्यकम् ऐसा है ब्रह्मैव इदम् अग्रासीत् तदात्मानमेव अवेत अहम् ब्रह्मास्मीति तत तत् सर्वम् अभवत्, ब्रह्म अपने आप को जाना अहम् ब्रह्मास्मि सर्वरूप हो गया, अभी भी जो ब्रह्म को जानता है वो भी सर्वरूप हो जाता है ब्रह्म हो जाता है। तत् प्रकृतम् आत्मस्वरूपम् वेदानाम् गुह्य उपनिषद, वेद गुह्य उपनिषद वेदों का गुह्य उपनिषद रूप है, वेद गुह्य उपनिषद तासु गूढ़म, वेद गुहे उपनिषद में गूढ़ संभूत छिपा हुआ है। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ वेद ते जानाति, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उसको जानते हैं। ब्रह्म योनिम वेद प्रमाणकम इत्यर्थ, क्या समास हुआ ब्रह्म योनि में? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ब्रह्म योनि का अर्थ प्रमाणम, यस्मिन ब्रह्मणि तद ब्रह्म ब्रह्म योनि। ब्रह्म योनि ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद है प्रमाण, जिसमें वेद प्रमाणकम। ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म योनि में ब्रह्म का अर्थ वेद, योनि का अर्थ कारण, कारण का अर्थ प्रमाण, क्योंकि ज्ञान का कारण है प्रमाण, वेद प्रमाणकम। ये बहुव्रीहि समास, अथवा षष्ठी समास बताते हैं ब्रह्मण योनि, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ पर ब्रह्म, उसका कारण वेद हिरण्य गर्भ का कारण, अथवा ब्रह्म शब्द से वेद भी ले सकते हैं, वेद का भी कारण, दोनों प्रकार हो जाएगा षष्ठी समास। हिरण्यगर्भ का भी कारण है, वेद का भी कारण है। वेदस्य वा योनिम, तो बहुव्रीहि समास भी षष्ठी समास ही, और षष्ठी समास में एक पक्ष में ब्रह्म का अर्थ हिरण्यगर्भ, अन्य पक्ष में ब्रह्म का अर्थ वेद, और बहुव्रीहि समास में ब्रह्म का अर्थ वेद है। ये पूर्व देवा रुद्रादय आदि जितने देवता है, ऋषय से वाम देवादे तद विदु, ऋषि ने भी देवता ने उनको जो जाना, जो जान लिया ते तन्मया तद आत्मभूत संत अमृता बभू, यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत सैव तद अभवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम। ऋषियों में जो जो उसको जान लिया वो तद्रूप हो गया, ऋषियों में भी देवता में भी तथा मनुष्याणाम, यो यो कह करके जो कोई भी जान लेता है तद्रूप हो जाता है, तन्मय तद आत्मस्वरूप होकर के अमृता बभू। अमृत का था अमरण धर्माण, अमरण धर्म ये शाम ते अमरण धर्माण, तथा इदानीं तनोपि, जिस प्रकार पहले तद्रूप हो गए थे इसी प्रकार अभी भी इदानीं तनोपि तमेव विदित्वा अमृतो भवति इति वाक्य शेष। तो पहले हो गए तो हमको क्या मिलेगा, यही पहले होगी कहने का अभिप्राय, अभी भी जो उसको जान लेगा तद्रूप हो जाता है। इदानीं तनोपि इदानीं भव, अभी भी कोई यदि तम एव विदित्वा, उसी परमात्मा के ज्ञान से ही अमृत होता है, विदित्वा अमृतो भवति मुक्त हो जाता है। ये नहीं कि पहले ऋषियों के देवताओं का ज्ञान हुआ था आजकल नहीं होगा, कोई कोई से कहते ये कलयुग में से सब नहीं होता है, बल्कि कलयुग में सरल से होता है, ये शास्त्र में आया। कलयुग में अधर्म तो ज्यादा है, गुण भी कम नहीं, गुण भी बहुत ही। सत्य त्रेता द्वापर में जितने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते थे, कलयुग में कम साधन से ही प्राप्त होता है, शास्त्र प्रमाण है। अधर्म बहुत है, राग द्वेष बहुत ही है, सब ठीक है, फिर भी जो प्रयत्न करता है कलयुग से में भी प्राप्त करता है स्वल्प समय में। सत्य त्रेता द्वापर में आयु अधिक है, तप करने के लिए सामर्थ्य वो कलयुग में कम है, तो कम होने पर भी इसमें प्राप्ति होती है। इसलिए ये नहीं कि कलि पहले होता था देवताओं को होगी आजकल नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्राप्त करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा हो लगे, साधन के बिना कैसे प्राप्त होगा, साधन चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा ऐसे करे, तत्पर होकर के लगना, निश्चय करके प्राप्त करना ही है। यदि प्राप्त करना ही है सोचे तो लगना है, लगने पर क्यों नहीं होगा, लगना पड़ता है उसी उद्देश्य से। और ये सोच करके आजकल किसको नहीं होता है करके संसार में भटकना है तो उसे क्या लाभ होगा, संसार में भटके तो संसार में फिर जन्म मरण चक्र में चलना है। तो कुछ भी हो इसी रास्ता में चले, रास्ता ठीक समझ करके रास्ता पर चलना चाहिए, रास्ता को छोड़ना नहीं चाहिए। जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाना है, लक्ष्य सामने है, ये यात्रा का प्रारंभ अभी नहीं हुआ। यात्रा का प्रारंभ कितने जन्म कितने करोड़ जन्म से हो गया है, तभी वेदांत श्रवण करने के लिए मिलता है, श्रवण प्राप्त होता है। सबको प्राप्त नहीं होता है, श्रवणायापी बहुवीर नभ्य कहते सबको प्राप्त क्यों नहीं होता है, कोई भी तो आकर सुन सकता है, सुन सकता ना कोई भी आकर के, वो निषेध है क्या? तो सब लोग आ जाते भंडारे में जितने उपस्थित होते वेदांत श्रवण में, इतने उपस्थित होते समष्टि देखो, हरिद्वार में देखो, भंडारे में कितने सब, कोई भी आ सकता है ठीक है, आ जाते कितने। हरिद्वार में भी वेदांत का पाठ चलता है कहीं, वहां जाकर देखो कितने आ जाते हैं, मालूम है सबको, आ जाते हैं बहुत लोग। इसे यही प्राप्त नहीं होने का है, प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है, मिलता तो है वही दुष्प्राप्त होते, प्राप्त होने पर क्या होगा, गंगा जी तो सामने है, गंगा जल स्नान आचमन स्नान करना प्राप्त सबको नहीं होता है। तट पर रहने वाले कहते हम चाहेंगे तो स्नान कर सकते हैं, किंतु नहीं चाहते, जीवन भर स्नान नहीं करते हैं तो क्या प्राप्त होगा उसको, सामने है कहते हम चाहेंगे तो स्नान कर सकते हैं, हमको तो प्राप्त है सुलभ है, सुलभ है सोच करके बहुत लोग स्नान नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले सब लोग स्नान करते, थोड़ी कितने लोग है, कभी बाहर से लोग गरीब लोग आकर के गंगा किनारे रह करके स्नान कर भी जाते हैं, यहाँ रहने वाले इतने स्नान नहीं करते। देखो कभी कभी कोई विशेष दिन है, एकादशी पूर्णिमा संक्रांति की सोमवती अमावस्या, कितने लोग आ जाते हैं, यहाँ के लोग कितने लोग स्नान करते हैं, कम है। देखो स्नान करते समय तट पर कितने बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग कितने स्नान करते हैं, अपने में देखो कितने महात्मा में कितने महात्मा स्नान करते हैं बड़े कठिन है। इसलिए यात्रा शुरू हुआ बहुत दिन से, तभी वेदांत में रुचि कम लोगों की किसकी होती है, वेदांत सुनने की इच्छा होती है, सुनने पर यदि थोड़ा समझ में आता है कुछ है तो समझना है परमात्मा की विशेष कृपा है। कितने जन्म से बहुत साधन करने पर भी आगे वेदांत श्रवण करने के लिए प्रवृत्ति होती रुचि होती कुछ समझ में आता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म का बहु जन्म का जो प्रयत्न व्यर्थ नहीं हुआ आगे रास्ता में चलाने के लिए, यही संस्कार उसके कारण कभी कोई बहुत उम्र है बहुत दिन के सन्यासी वेदांत श्रवण नहीं कर पाते हैं, कोई नया है वो श्रवण करने की इच्छा होती आ जाता है। जीव में बड़ा छोटा कौन है, अनादि कितने जीव है, सब अनादि। उम्र ज्यादा है तो ज्यादा देने का है और उम्र कम तो कम देने का है, सब अनादि का उसे कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ ये शरीर के हिसाब से कभी छोटा बड़ा है तो ये शरीर छोटा बड़ा के अनुसार संस्कार भी कम ज्यादा होगा इस उम्र के अनुसार, इसके पूर्व जन्म का अनेक जन्म का संस्कार है, इसलिए छोटा भी हो कोई उसमें संस्कार कम है नहीं कह सकते हैं। बड़ा हो गया तो बहुत संस्कार हो गया ऐसा नहीं, इसी जन्म का अनुभव बहुत हो गया, किंतु अनेक जन्म का संस्कार किस में क्या है किसको पता नहीं है। इसलिए किस किस को शुरू से वैराग्य होता है, वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती है, और कुछ बहुत साधु भी बहुत बड़े हो गए वेदांत श्रवण से नाम से डरते हैं, मना करते हैं, निषेध करते हैं, द्वेष करते हैं। इसलिए यही निश्चय करना है, यात्रा का प्रारंभ बहुत दिन से अनादिकाल से चल रहा है, जितने जितने संस्कार होता है वो रहता है आगे फल देता है। इसलिए यही कम से कम करना है, ठीक मार्ग समझ करके मार्ग पर आगे चले, मार्ग समझे और मार्ग को छोड़ करके अलग मार्ग हट गया तो नीचे गिरने के लिए समय नहीं लगता है। वो क्या खेलते है के लूडो कहते सांप आदि रहता है, है? क्या सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, हाँ सांप सीढ़ी, सीढ़ी पर जाएंगे ऊपर और सांप के मुख में आएंगे तो पूछ पर आ जाएंगे, ऐसे खेलते ऊपर जाते बहुत दूर तक चलेगी, वहां से सांप के मुख में आ गया तो नीचे आ जाएगा, सीढ़ी पर हो तो चढ़ जाएगा, ऐसे खेलते खेलते वहां तक तो पहुंच गया, फिर नीचे आने के लिए कभी ऐसे कर दिया गिर गया तो नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने के लिए समय लगता है कि नीचे आने के लिए गिर जाता है। इसलिए रास्ता पर चले नीचे नहीं गिरे आगे बढ़े तो प्रयत्न करने पर प्राप्त होता है, और जितने जितने प्राप्ति की इच्छा दृढ़ है इतने इतने प्राप्ति का सामीप्य है, इच्छा दृढ़ है तो समझना अभी प्राप्त हो सकता है, और अपनी इच्छा ही नहीं तो प्राप्त कैसे होगा। इस देखा ना संसार की इच्छा कितने और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा कितने। परमात्मा की परमात्मा प्राप्ति की इच्छा दृढ़ का अर्थ सांसारिक वस्तु की इच्छा कम नहीं हो तब दृढ़ है, और सांसारिक वस्तु की भी इच्छा है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, एक पकड़ में इसको रख देंगे दूसरे पकड़ में उसको रख लेंगे, ये दोनों को नहीं लेना, एक ही लेना, एक रास्ता पूर्व अथवा पश्चिम दोनों देखो। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं हो, जितने जितने वैराग्य दृढ़ हो इतने इतने परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, जितने जितने परमात्मा प्राप्ति की इच्छा दृढ़ हो इतने इतने संसार से वैराग्य होना चाहिए। एक सत्य बाकी मिथ्या है, सत्य को प्राप्त करना है मिथ्या को प्राप्त करना है, सत्य को चलना है मिथ्या को चलना है, दो विपरीत मार्ग है। अब सोचेंगे सत्य भी प्राप्त हो जाए अमिथ्या प्रपंच से भी थोड़ा मिल जाए सम्मान नाम संपत्ति धन संपत्ति, ये नहीं होगा, एक तरफ निश्चय करके चलना पड़ेगा, एक तरफ निश्चय कर चले तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कौन सा मंत्र षष्ठ तत्कारण स्वरूपम वेद गुह्य उपनिषत्सु वेदेशु ऋगादिषु गुह्या गोप्या उपनिषद, ये कारण स्वरूप ब्रह्म उपनिषद में छिपा हुआ है, वेद ऋगा दिग यजु साम अथर्वचार वेद में गुह्य गोपनीय है उपनिषद, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्याद्या विद्यास्तासु, उसमें भी उपनिषद में भी महावाक्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, इस वाक्य जन्य ज्ञान है विद्या, उसमें गुह छिपा हुआ है, विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यंजिका है विद्या, संवृतम निक्षितम इत्यर्थ छिपा हुआ है। तत्प्रसिद्ध उक्तम ब्रह्म ब्रह्मा हिरण्यगर्भ वेदते वेदते कहते वेत्ति जानाति हिरण्यगर्भ, सर्वस्मात् अधिकम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य इत्यर्थ ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म ही व्यापक सबसे अधिक है, निरेत्य से व्यापक, ब्रिंगी वृद्धो धातु से बनता है, क्या सूत्र ब्रिहे नु अच ब्रिही वृद्धि धातु से मनिनी प्रत्यय होता है, उपधा नकार को अ भी हो जाता है, नु अच उपधा में न क हो जाएगा तो ब्री में री के आगे अ आएगा तो क्या सूत्र लगेगा, ये कौन से ब्रह ब्रह और मनिन प्रत्यय का मन ब्राह्मण, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य यही ब्रह्म सबसे अधिक है, सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं हो ऐसे ब्रह्म है, योनिम सर्व कारणम इत्यर्थ ब्रह्मसूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ, वहां कहते ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है सबको मालूम है तो फिर उसको क्या जानने की इच्छा विचार करना, यदि अत्यंत अप्रसिद्ध है तो उसकी क्या जिज्ञासा होगी, अत्यंत अप्रसिद्ध को कोई जानना चाहता है, अजय प्रसिद्ध है तो ज्ञात ही फिर क्या विचार करना है, तो प्रसिद्ध है तो विचार करना नहीं अप्रसिद्ध होता नतराम, तो वहां उत्तर दिया अस्ति ब्रह्म शब्द से निश्चय होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे व्यापकतम देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तत्व है, शब्द से अर्थ ज्ञान होता है किंतु ब्रह्म क्या है कौन है अपन से भिन्न है अभिन्न है कैसा है ये निश्चित नहीं है उसको निश्चय करना है। ब्रह्म शब्द के अर्थ से ज्ञान होता है कोई है किंतु कौन है कहाँ है हमसे भिन्न है अभिन्न है कितने है ये सब जानने के लिए फिर वेदांत विचार की आवश्यकता है, विचार जिज्ञासा आवश्यक है। योनि सब का कारण है इदानीम एतज ज्ञान लाभ माह, ज्ञान से लाभ क्या है जो जानते तद्रूप हो जाते हैं, ये प्रसिद्ध अधिकारी न पूर्वम अस्मदादिव्य प्रथम, हमारे पहले जो उन्होंने जान लिया देवता है ऋषि लोग है देवाग्नि आदि है ऋषयश्च, ऋषि होते अतीन्द्रिय द्रष्टार मुनय अतीन्द्रिय को जानने वाले, उसमें कहा वाम देवादि चकार मनुष्य आदि नाम समुचय, मनुष्य में भी किसी को किसने जान लिया देवता मनुष्य ऋषि कभी कभी अन्य योनि में भी कोई जान लेता है समुचय, किसी साप के कारण अन्य योनि में गया तो भी ज्ञान हो गया, काक योनि में भूषण काक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी प्रकार मनुष्यादि नाम समुचय था। तम स्वयं प्रकाशम आनंद आत्मानम विदु, जो स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप ब्रह्म उसको देवता लोगों ने ऋषि लोगों ने मनुष्य ने भी जान लिया, जो विदु जान लिया अभी भी जानन्ति ज्ञात बनते इत्यर्थ जान लिया जिन्होंने वो तद्रूप हो गए ते देवादय तन्मया तद्रूप हो गए ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म का स्वभाव इत्यर्थ ब्रह्म स्वरूप ही हो गए अमृता भी वो अमरण धर्म है मरण धर्म रहित तो हो जाते हैं। अविद्या तत्कार्य निर्गमन है ना, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, अज्ञान निवृत्त होते अज्ञान का कार्य भी नष्ट हो जाता है। अविद्या तत्कार्य निर्गमन है ना प्रसिद्धा स्मर्यमाणा वा श्रुत्या बबू प्रसिद्धा अमृत स्मर्यमाणा स्मर्यमाणा वा स्मृति में कहा गया श्रुत्या स्मर्यमाणा वा श्रुत्या श्रुति के द्वारा जो कहा गया अमृत ब्रह्म तद्रूप हो गए बबू बबू भवनम चक्रु तद्रूप हो गए। षष्ठ मंत्र हो गया। सप्तम मंत्र एतावता तत्पदार्थ उपवन्नित ये तत्पद कार्थ ब्रह्म ये कहा गया इतने ग्रंथ के द्वारा अथ इदानीं त्वं पदार्थम उपवर्णयितुं उत्तरे मंत्रः प्रस्तुयन्ते। त्वं पदार्थ त्वं पद के एक पदे त्वं पदार्थम त्वं पद कार्थ त्वं पद कार्थ तो तुम मैं ये तो है रवाच्यार्थ तो ये सब जीव है इसको लेकर के देह चैतन्य विशिष्ट देह इसका मैं सब कहते हैं किंतु त्वं पद का वास्तव अर्थ क्या है जो वास्तव अर्थ है उसके साथ ब्रह्म की एकता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। सुवर्ण है सोना में कुछ कुछ मिला करके मिला देते हैं उसको भी सोना शब्द से कहते हैं। सोना में अलग पदार्थ मिला हुआ तो भी भूषण बना क्या कहेंगे सोने का है। और जो सोना रे एक इसमें आधा सोना है आधा खाद है फिर उसको जला करके निकाल देता सोना कितने है। इसी प्रकार मैं चेतन हूं सब कहते हैं उसमें जड़ भी मिला हुआ है नहीं। मैं जब कहते हैं जड़ चेतन सब मिला करके चेतन भी है और जड़ भी है। चेतन शब्द से जिसको कहते वो चेतन भी दिखता नहीं है। जिसको लेकर के हम चेतन शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है चिदाभास है। चिदाभास के संबंध से ये देह को चेतन कहते हैं। अंतकरण चला गया तो चिदाभास नहीं रहने से कहेंगे जड़ है। जड़ चेतन का विभाग चिदाभास को लेकर के शुद्ध चेतन पत्थर के अंदर दीवार के अंदर भी है वो दिखता है वो नहीं दिखता है। वो जो हम मैं चेतन हूं कहते हैं वो चेतन किसको शुद्ध चेतन को लेकर चेतन शब्द प्रयोग करते हैं। शुद्ध चेतन को लेकर चेतन कहेंगे तो पत्थर को भी चेतन कहना पड़ेगा दीवार को भी चेतन कहना पड़ेगा। मैं चेतन हूं जब आप कहते हो उस समय पत्थर को भी चेतन मानते दीवार को चेतन मानते हो नहीं तो फिर किसको लेकर के मैं चेतन कहते हैं चिदाभास को लेकर चेतन कहते हैं। ये सब जितने बैठे सब चिदाभास के कारण चेतन शब्द प्रयोग करते हैं। दीवार को कोई चेतन नहीं कहता है। शुद्ध चेतन दीवार में कम है या ज्यादा है या नहीं है, है? और बाकी मनुष्य जो बैठे सब में शुद्ध चेतन है सब में है। शुद्ध चेतन अधिक दीवार में है या आपके शरीर में अधिक है एक ही चेतन सबके अंदर बाहर है तो दीवार को जड़ कहते हैं और हम चेतन है। इसलिए जो चेदाभास को लेकर चेतन शब्द प्रयोग करते हैं वो भी शुद्ध चेतन नहीं है। यही समझना तुम पदार्थ में शब्द से शुद्ध चेतन को मैं हूं ये समझना है। जो बाकी सब पदार्थ है सब ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है। शुद्ध चेतन को समझने के लिए देह आदि अंतकरण आदि से प्राप्त हुआ है इसके द्वारा ही समझना है। उसको प्रकाश करने वाला तो कोई नहीं है। विज्ञान तारम अरे के न भी जानी आत सबका प्रकाश है कि उसको कोई प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो भी अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते अध्यारूप अपवाद प्रक्रिया है। शुद्ध ब्रह्म को जानने के लिए आकाश आदि की सृष्टि कही गई ये अध्यारूप है। फिर अपवाद करके नेति नेति करके सबका निषेध करके सबका अधिष्ठान है। जो सर्प दिखता है वही रज्जु है। रज्जु कहाँ है कोई पूछता, रज्जु कहाँ है, कहते सर्प ही रज्जु है। अध्यस्त आरोपित सर्प कहते आप सर्प नहीं है, फिर कहते सर्प ही रज्जु है। जिसको हम सर्प समझ रहे, जिसको तुम सर्प समझ रहे हो, वही सर्प ही रज्जु है। अर्थात सर्प नहीं है, रज्जु है। इसी प्रकार ये सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म कहाँ है परमात्मा, ये सर्वम ब्रह्म। सारे पदार्थों को दिखा देते यही ब्रह्म है। जो सर्व पदार्थ तुम देखते हो वास्तव वो नहीं है, नाम रूप उसमें अध्यस्त है, और नाम रूप छोड़ दो तो ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को जानने के लिए इसी प्रकार तुम पदार्थ अहम पदार्थ ये निर्णय करे, मैं कौन हूं क्या हूं। इसमें जो ज्ञेय पदार्थ जिसको आप जानते हो आप नहीं हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण को आप जानते हो आप नहीं, जानने वाला आप ही। शरीर क्षेत्र जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ये विचार करके मैं शब्द से कहते समय ये पूरा स्थूल शरीर नख से लेकर शिका तक पूरा शरीर, उसके बाद अंदर जितने सब कुछ उसमें से लक्षार्थ शुद्ध चेतन को जानना, यही कहते त्वम पदार्थ शोधन विवेचन। त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन यही करना है। इसको करने के लिए ही वेदांत श्रवण मनन होता है। पदार्थ का शोधन वाच्यार्थ को विरोधवंश को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना, यही शोधन करने पर ही ज्ञान होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।